الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين قصہ سابع متعلق بدعوی ثالث کہ تبلیغ میں مصائب آئیں گے صبر کرنا کما صبر موسیٰ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ یعنی معجزات و سلطان مبین اور سند واضح سند واضح نیچے لکھا ہے واضح توحید کس طرف بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف فَتَمَوْا حِمَقَدِ فِرْعَوْنِيِّينَ پس پیچھے چلے وہ فرعونی امر فرعون فرعون کے حکم کے وما امر فرعون برشید دعویٰ نہیں تھا فرعون کا حکم کچھ کام کا سیدھا ہی نہیں تھا اس کا حکم یقدم قومہ یہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ فرعون کا حکم سیدھا تھا ہی نہیں کیسے دلیل آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ پس پہنچائے گا ان کو جہنم کی آگ پر وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور برا ہے گھاٹ جس پر پہنچے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةِ سمرا دنیا بھیا تاپے و متبو پیچھے چلنے والے اور جس کے پیچھے چلا گیا فرعون دونوں کا نتیجہ پیچھے لگائے گا اس دنیا میں لعنت کے اور قیامت کے دن بھی سمرا اخروی ذالک بے صرف دل مرفود برا ہے انعام جو ان کو ملا ذالک من انباء القرا جملہ معترضہ برائے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بے جمیع کے ساتھ جتنے قصے گزرے ان سب کے متعلق ایک جملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو رہی ہے یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں میں سے یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں میں سے نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ہم بیان کر رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ کچھ ان میں سے موجود ہیں قائم ان کا معنی جیسے مصر وحسید اور جڑ سے کٹی کچھ تو وہ ہیں جن کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی ایک جملہ لکھا ہوا ہے حاشیے پر یعنی ہم نے ان تمام مشرک قوموں کو ہلاک کر دیا مگر ان کے معصومہ معبودوں نے ان کی مدد اور آڑے وقت میں ان کے کام فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلہا سورۃ احقاف میں آپ نے پڑھی تھی کیوں نہیں مدد کی ان مشرکین کی ان معبودوں نے جن کو بنایا تھا انہوں نے اللہ کریم کے سوا الہ کیوں بنایا تھا قربانن قرب کا ذریعہ سمجھ کر ایک جملہ میرا بھی لکھا ہوگا اشارہ برائے اس بات رسالت اور یہ کہ ہما کون سب کچھ کرنے والا اللہ ہے کیونکہ جب خدا نے ان کو پکڑا تو ان کے معبودان باطلا ان کے کام نہ آئے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر یہ جو ہم نے سات قوموں کا تذکرہ کیا بستیوں کا ذکر کیا نہیں ظلم کیا کہ بلا قصور سزا دی ہو لیکن ظلموا انفسهم لیکن ظلم کیا انہوں نے اپنے ساتھ خود اپنی جانوں پر خود ظلم کیا خلاصہ یہ کہ تمام برباد شدہ قوموں کا جرم انکار توحید تھا فما اغنت عنهم آلہتهم نفی شفاعت کاریا ناکام ہے ان کے معبود وہ یدون من دون اللہ جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کریم کے سوا زیادہ کام نہیں آئے تھوڑے تو کام آئے ہوں گے فرمایا من شیئن ذرا برابر کام نہ آئے لما جا امر رب جب کہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا خدا سہیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا اتھا چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا کون دم مار سکتا ہے اللہ اللہ وما زادوہم غیر تتبیب ترقی ہے خیال کرنا مانے بر مولانا وما زادوہم غیر تتبیب کیا فائدہ کیا دیتے الٹا ہلاکت کا سبب بنے نہیں زیادہ کیا ان معبودوں نے ہم ان مشرکین کو غیر تدبیب سوائے ذلت اور خواری کے، ان معبودوں نے ان مشرکوں کی ذلت اور خواری زیادہ کی، معبودوں نے تو نہیں کی، اوپر لکھا ہوا ہے بے عبادت ہم، مولانا کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو، لہا جو ان کی عبادت تھی نا، جو مشرک غیر اللہ کی عبادت کرتے، اس عبادت نے ان مشرکوں کو زیادہ خوار اور رسوا کیا. اللہ لا وکذالک اخذ ربک اذ اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذه علیم شدید. تخویف دنیاوی بیان سنت اللہ. اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی ہی جس وقت بگڑے بستیوں کو، درحالے کہ وہ بستیاں ظلم کرنے والی ہوں. بستیاں تو ظلم نہیں کرتی، بستیوں والے ظلم کرنے والے ہوں. یہ تخویف دنیاوی تھی. ناخذہ علیم شدید، یقیناً اس اللہ کریم کی پکڑ دردناک ہوتی ہے، اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، شدید ان سخت ہوتی ہے، بد گوئی نہیں سکتا. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس واقعات کے اندر، یہ جو ہم نے جتنے واقعات سنائے، اس واقعات کے اندر لآیات، البتہ بہت بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہو آخرت کے عذاب سے. اس کے نیچے جملہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ باوجود کہ دنیا دار الجزا نہیں، دنیا میں تو بدلہ نہیں ملے گا، دار الجزا نہیں، اس میں جب اتنا شدید عذاب ہے، تو آخرت جو دار الجزا ہے وہاں کیا حال ہوگا؟ ذالک یوم مجموع له الناس، یہ ذالک کا معنی آخرت، یہ آخرت یوم دن ہوگا مشہود سب کی حاضری کا، سب کی حاضری کا. دوسرا معنی گواہی دیا ہوا، مشہود گواہی دیا ہوا. نمبر ایک، سارے انبیاء ان پر گواہی دیں گے. نمبر دو، آزا گواہی دیں گے. وما نؤخر الا لاجل معدود، جلدی کیوں نہیں آتا؟ ایک سوال کا جواب ہے مولانا، مان و خیر ہو، ایک سوال کا جواب ہے، عذاب جلدی کیوں نہیں آتا؟ جواب، نہیں مؤخر کرتے ہم اس کو بابا جا حکمتوں کے، الا لاجل معدود، مگر واسطے مدت تھوڑی کے، مقرر کے، مدت مقرر ہے، حوصلہ تو کرو، مدت تو آنے دو. یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، جس روز آئے گا، تخویف حروی، نہیں کلام کر سکے گا کوئی نفس، حالت مشترکہ، نہیں کلام کر سکے گا کوئی نفس، کیوں؟ مارے ہیبت کے ڈر کی وجہ سے. اللہ بے اذن ہی، مگر اللہ کریم کے اذن کے ساتھ، مگر اللہ کریم کے اذن کے ساتھ. فمنہم شقیوں و سعید، اقسام الناس، کچھ ان میں سے نیک بخت ہوں گے اور کچھ شقیوں، بدبخت، سعید نیک بخت، کچھ ان میں سے بدبخت ہوں گے، کچھ ان میں سے نیک وقت ہوں گے. فاما الذین شقوا، تخویف اخروی، پس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت بنے دنیا میں، شقوا کے نیچے دنیا میں، ففی النار، پس جہنم کی آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے جہنم کی آگ کے اندر چیخنا ہوگا، و شہیق، اور دھاڑنا ہوگا. زفیر کہتے ہیں گدھے کی پہلی آواز کو، شہید کہتے ہیں گدھے کی آخری آواز کو. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جہنم کی آگ میں. ما دامت السماوات والارض، جتنے تک رہیں گے آسمان اور زمین، جتنے تک آسمان اور زمین رہیں گے، یہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کنایہ ہے ابدیہ سے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ماشاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، تو اور بات ہے، قدرت کا بیان. ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا پروردگار کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، کرنے والا ہے جو ارادہ کرتا ہے. یہ حاشیہ اس کا لکھا ہوا ہے، ما دامت السماوات والارض، اس کو جاری کیا گیا ہے علی عادت العرب، یہ عرب والوں کی عادت ہے فی الاخبار خبر دینا ان دوامی شے و تعبید ہی، اگر کسی چیز کی ہمیشہ کی بیان کرنی ہو، دوام بیان کرنا ہو کہ یہ چیز ہمیشہ رہے گی، تو اس کو عرب والے تعبیر کرتے ہیں جتنے تک آسمان و زمین رہیں گے، یہ ایک تعبیر ہے ہمیشہ کی سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، بشارت بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے دنیا کے اندر، نیک بخت کیے گئے یعنی نیک بخت بن گئے، پس سمرہ خاص سمرہ، پس ہوں گے کہاں ہوں گے، فِي الْجَنَّةِ جنت کے اندر، سمرہ مختص خاص نتیجہ، جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جتنے تک رہیں گے آسمان اور زمین۔ اللہ ما شاء رب، بیان قدرت، مگر جو چاہے گا تیرا پروردگار، اتان غیر محسوس، یہ بخشیش ہے، عطا ہے، خیر محسوس، نہ ختم کی ہوئی، بے انتہا۔ اس کا ایک حاشیہ میرا لکھا ہوگا آپ کے پاس، ایک تو شقی اور سعید کا لکھا ہوگا، شقاوت کی علامات کیا ہیں، بدبختی کی علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک دل کا سخت ہونا بدبخت ہونے کی نشانی، نمبر دو رونا نہ آئے، نمبر تین دنیا کی رغبت اور شوق، اور نمبر چار لمبی امیدیں، یہ نشانی ہے کہ بندہ بدبخت ہے۔ اور سعادت کی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک دل کی نرمی، نمبر دو کثرت سے رونا، نمبر تین دنیا سے بے رغبتی، نمبر چار لمبی امید نہ رکھنا۔ آگے جی، خالص شقی اور خالص سعید مراد ہیں، ورنہ تیسری قسم سعید از عقیدہ، شقی از اعمال، جس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے اعمال غلط ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ اعلیٰ قسموں کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، اللہ ما شاء ربو کا ایک حاشیہ لکھا ہوگا آپ کے پاس، سارے نہ پڑھو، مولانا سمیع آپ پڑھیں۔ یہ تو ہے، آگے اور آگے، حاشیہ نہیں ہے، ہیں جی، ہیں، آپ پڑھیں اشکال مولانا، یہی تو پوچھ رہا ہوں، کوئی حاشیہ ہے اس پر؟ وہاں زمین و آسمان تو نہیں ہوں گے، یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ واہ بھائی واہ، پڑھو۔ کنایا ہے بلندی اور پستی سے، کیا مطلب؟ یعنی جنت کی بلندی اور جہنم کی پستی ہمیشہ رہے گی، یہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے بس یوں کچھ لکھو، اس میں دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جتنی دیر آسمان و زمین دنیا میں رہ چکے ہیں، اتنا وہ آگ میں رہیں، مگر جتنا اور زیادہ تیرا رب چاہے، وہ اسی کو معلوم ہے۔ نمبر دو، زمین و آسمان کے رہنے سے مراد اس جہان کے اندر رہنا ہے، یعنی ہمیشہ، مگر تیرا رب چاہے تو موقوف کر دے، مگر وہ چاہ چکا ہے کہ موقوف نہ ہو. آگے آؤ نا جی, یہ حشیت ہو گیا. اما الذین صعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء. یہ ما شاء ربک کا جملہ لکھو. کدھر لکھو گے ما شاء ربک؟ اس کے اوپر لکھو گے یا سامنے؟ اوپر. نعمتیں زیادہ کرے گا یا دیدار میں زیادتی لائے گا؟ فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء زجر بر اناد کفار. فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء زجر بر اناد کفار. متعلق بدعوی رابع. سورت کا چوتھا دعویٰ کیا تھا؟ کہ ضد کی وجہ سے مخالف مسئلہ نہیں مانتے. سورت کا چوتھا دعویٰ کیا تھا مولانا؟ دیکھو, نہ ہو تو بیج کسی شب کے اس سے جو عبادت کرتے ہیں ان کی. یہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم. وجہ, نہیں عبادت کر رہے یہ مگر جیسے عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے. خلاف دلیل, ان کے پاس بھی دلیل نہیں تھی, ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے. ان کی عبادت بھی باطل, ان کی عبادت بھی باطل ہے. انا لم وفوہم نصیبہم غیر منقوص. اور یقیناً ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو آخرت میں ان کا حصہ. کون سا حصہ؟ عذاب والا. خیر منخوص جو کم کیا ہوا نہیں ہوگا. فلا تک فی مریتن, اس کا ایک حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا. یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ فما اغنت عنہم آلہتہم, اس سے متعلق ہے. یعنی بوجہ عذاب مشرکین ہلاک کیے جاتے ہیں. سارے نہ پڑھو یار, مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی. تو یہ شک کہ ان کا مذہب جھوٹا کیسے ہے؟ پھر پڑھو آشیا مفتی سے پڑھو. کون سا 101؟ وہ 101 کو تو پڑھو. ما اغنت عنہم آلہتہم, یہ اس سے متعلق ہے. فلا تکو کیا مطلب ہے؟ بوجہ عذاب مشرکین ہلاک کیے جاتے ہیں. تو یہ شک نہیں کرنا کہ ان کا مذہب جھوٹا کیسے. اگر مذہب سچا ہوتا تو مشرک ہلاک نہ ہوتے. فلا تکو فی مریت مما یعبد ہؤلاء, نہ ہو میرے پیغمبر بیچ کسی شک کے اس سے جو عبادت کر رہے ہیں ان کی. یہ اگر مشرکین خیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, میں اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, تو سمجھ آ گئے ان کا مذہب جھوٹا ہے. اگر مذہب سچا ہوتا تو کبھی مشرک ہلاک نہ ہوتے. اور کس سے مراد؟ یوبد کی. مما یعبدو سے کیا مراد؟ دوسرا مطلب. مما یعبدو سے مراد اللہ کی عبادت, یعنی ان مشرکین کے آبا و اجداد غیر اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے, لیکن اس عبادت نے ان کو عذاب سے نہ بچایا. اسی طرح موجودہ مشرکین بھی نہیں بچ سکیں گے. اب دونوں مطلب پھر عرض کرتا ہوں, دیکھنا. اس آیت کا تعلق فما اغنت عنہم آلہتہم سے ہے. میرے پیغمبر, نہ ہو بیچ کسی شک کے اس سے کہ جو عبادت کرتے ہیں یہ ان کی، کیا مطلب؟ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، میں اللہ نے پکڑا، مشرکین کو ان کے معبودوں نے نہ چھڑایا۔ معلوم ہوتا ہے مشرکین کا یہ عبادت کرنا جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ مذہب سچا ہوتا تو ان کو معبود بچا لیتے، ایک مطلب۔ دوسرا آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرک غیر اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ نظر اللہ نیاز حسین، اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، لیکن اس شرکیہ عبادت نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ کیا مطلب؟ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے تو خالی اللہ کی عبادت کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، دیکھو تباہ و برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تسلی اور دفع شبہ، تسلی اور دفع شبہ، ایک شبہ کا جواب ہے۔ کون سا شبہ؟ جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں اختلاف کیوں کیا گیا؟ جواب، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پس اختلاف کیا گیا اس کے اندر بغیاً، ضد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، دفع شبہ، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب، لولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات یو سبقت کر چکیے تھے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا عذاب میں دوں گا، اگر یہ بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، اور یقیناً وہ البتہ بھی شک کے ہیں، منہ اس عذاب موعود میں سے، مریب، بے چین کرنے والا، شک، شک بے چین کرنے والا، نیچے لکھا ہوا ہے دن رات تردد میں ڈالنے والا۔ تحویب، وَإِنَّا كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس کی دو ترکیبیں ہیں، ذرا خیال کرو، حاشیے کو دیکھ لو، ترکیب پڑھ لیں پھر میں مانا کروں۔ اس کی دو ترکیبیں ہیں، کلن انا کا اسم ہے، ٹھیک، آگے لما کی شرط، کون سی؟ یبعثہم، کون سی عبارت پڑھو؟ وَإِنَّا كُلَّا لَمَّا يَبْعَثُهُمْ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ٹھیک ہے، عبارت پڑھو، وَإِنَّا كُلَّا لَمَّا يَبْعَثُهُمْ، اب منع کر لیں، یقیناً تمام کے تمام جب اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، يَبْعَثُهُمْ، یقیناً تمام کے تمام جب اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا، ضرور پہ ضرور پورا دے گا ان کو ان کا رب ان کے اعمال کا بدلہ۔ جب اللہ اٹھائے گا تو اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ اب یبعثو یہ لمہ کی شرط ہے، اور لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس کی جزا ہے۔ شرط اور جزا مل کر یہ انا کی خبر بن گئے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک ترکیب پھر پڑھو، حاشیہ نمبر ایک، کلن اور لما کی شرط، یبعثہم اور لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ جزا ہے، یہ شرط اور جزا ان کی خبر بن گئی۔ مطلب تحقیق، جب ہر ایک کو اللہ اٹھائے گا تو ان کو پوری پوری جزا دے گا، ایک ہو گیا۔ نمبر دو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ شرط ہے لما کی، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ لما کی کیا ہے، اور انہو بما یعملون خبیر اس کی جزا ہے، اور یہ شرط اور جزا مل کر انا کی کیا بن گئی، خبر، اور مجموعہ انا خبر ہے، یعنی بے شک ہر ایک کو جب اللہ جزا دے گا تو وہ ان کے اعمال سے خبردار ہوگا۔ یقیناً تمام کے تمام جب پورا پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ، تو وہ ان کے اعمال کو، انہو بما یعملون خبیر، یقیناً وہ ان کے اعمال سے خبردار ہوگا، خبر دینے والا ہوگا ان کو، آؤ میں تمہیں بدلہ دے رہا ہوں، یہ یہ تم نے کام کیا تھا، یہ یہ نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور بات لکھی ہوئی، اگر کہا جائے کہ شرط پر لام نہیں آتا، شرط پر اس نے کیا لکھا، ٹھیک کرو، شرط پر، تو جواب یہ ہے کہ لام زیادہ ہے، بس۔ اب پھر منع کریں، یقیناً تمام کے تمام جب پورا پورا دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ، یقیناً وہ بما یمن جو عمل کر رہے ہیں خبیر خبر دینے والا ہوگا ان کو۔ فاستقیم کما امرت ومن تاب معک، تسلی مضبوط رہو میرے پیغمبر، ڈٹ کے رہو، اعتقادن عملن تبلیغن اصول فوت عمل، کما امرت جیسے اب حکم کیے گئے ہیں، ومن تاب معک اور ہو جو توبہ کر چکے ہیں شرک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ڈٹ کے رہیں۔ والا تدعو دوسرا کامیابی کا اصول حد سے نہ بڑھنا دہرہ دین سے، انہو بما تعملون بصیر یقیناً وہ اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، سبحان اللہ، تیسرا کامیابی کا اصول نہ جھکاؤ کرو ان لوگوں کی طرف، ظالموا جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ہے، مشرکوں کی طرف تم جھکاؤ نہ کرو، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرو۔ فتمسكم النار، لا تركنوا کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے مولانا؟ لا تركنوا یعنی پختہ رہو، اور مشرکین کی طرف ان کے مال کو دیکھ کر میلان نہ کرو۔ لا ترکنوا للذین ظلموا فتمسکم النار، سبحان اللہ، اور لگ نہیں لکھا ہوا، کیا کریں؟ لا ترکنوا کے اوپر بعتبار دوستی و عقیدہ و عمل، بعتبار دوستی و عقیدہ و عمل، ظالموں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ظالموں والا عقیدہ نہ رکھو، ظالموں والا عمل نہ کرو۔ لا ترکنو، بال برابر بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے ظالموں کی طرف۔ فتمسکم النار، سمرا پس پہنچے گی تم کو جہنم کی آگ، ظالموں کی طرف تم نے جھکاؤ کیا۔ ورنہ سنو، جامع حفصہ پر جنہوں نے ظلم کیا، طالبات کے ساتھ ظلم کیا، اور ان کی جو حمایت کر رہے ہیں، ایک تو ہے نا ظلم کرنے والے اور دوسرے ان کے حامی۔ لا ترکنوا للذین ظلموا فتمسکم النار، مولانا محمد طیب صاحب، جس وقت میں نے دورہ وہاں پڑھا تھا تو میجر عامر والا ان کا مسئلہ چل رہا تھا، مولانا طیب صاحب کی گاڑی پشاور والوں نے بند کر دی لاکھوں روپے کی، اور گھیراؤ، ظلم، زیادتیاں، بڑے دھمکیاں، یہ وہ، بہت مشکل وقت تھا۔ حضرت جیت پڑھتے تھے اور روتے تھے، اتنا روتے تھے دورہ تفسیر میں، میں سامنے بیٹھا ہوتا تھا، مسلسل آنسو بہاتے تھے، بڑا روتے تھے، جیت پڑھتے تھے، ظالموں کی طرف میلان نہ کرو۔ فرماتے تھے رکون کہتے ہیں بال برابر جھکاؤ، اگر تم نے بال برابر ظالموں کی طرف جھکاؤ کیا، فتمسکم النار۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، نفی شفاعت کاری، دراحالے کے وہ حالیہ ہے، دراحالے کے نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کریم کے سوا من اولیاء کوئی دلی دوست، کوئی رفیق اور دوست نہیں ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر نہیں مدد کیے جاؤ گے تم، نفی شفاعت کاری ما لکم، اور ترقی نفی حمایت، کیونکہ حمایت و امداد سے، سمجھو تو صحیح، کیونکہ حمایت و امداد سے رفاقت سہل ہے، آسان ہے۔ مولانا، حمایت کرنا، امداد کرنا تو دور کی بات ہے، ساتھی بننا بڑا آسان ہے۔ فرمایا امداد تو امداد رہ گئی، تمہارا ساتھی بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جملہ یہاں پر لکھا ہوگا میرا آپ کے پاس، لا ترکنو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ظالم کا رکن مت بننا، کہ ان کے کسی ظلم، شرک اور بدعت میں ان کی تائید کر بیٹھو، یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت میں مباعث حسنا یا الفاظ نرم نہ ہو۔ دعوت کے لیے نرمی اس آیت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ گدھے پر بوجھ لادنے کے لیے گھاس وغیرہ اسے ضرور کھلانی پڑتی ہے۔ اگر ایک عالم ظالموں کے پاس دعوت دینے کے لیے اور ان کی غلط کاریوں پر تردید کے لیے جاتا ہے تو یہ جہاد ہے۔ کیا مطلب؟ لا ترکنو کا خلاصہ کیا نکلا؟ ظالموں والا عمل نہیں اپنانا، ظالموں والا عقیدہ نہیں اپنانا، ظالموں والا کردار نہیں اپنانا۔ البتہ دعوت دینے میں اگر نرم الفاظ استعمال کرو تو یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، بیان امر مسلح، یہ کیا مطلب ہے؟ امر مسلح کا کیا مطلب؟ یہ میرے طرف بھیجو، امر مسلح کا کیا مطلب؟ اگر ان پر اس کی نماز کی پابندی کرو گے تو باقی امور پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، قائم رکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز، نماز طرفی النہار دن کے اطراف میں، فجر ظہر عصر، وزلفا من اللیل اور رات کے ٹکڑے میں مغرب اور عشاء ثابت ہو گئی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں، خیال تو کرو مولانا، یقیناً نیکیاں زائل کرتی رہتی ہیں برائیوں کو۔ ایک معنی آپ کے پاس نمبر تین لکھا ہوا ہے حاشیہ، جمہور علماء کی توجیہ پر سیئات سے مراد صغائر ہیں، یقیناً صبر کرو، یقیناً نیکیاں زائل کرتی رہتی ہیں صغائر کو، چھوٹے گناہ کو، ورنہ کبائر تو سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو سیئات سے مراد کیا ہو گئے؟ صغائر۔ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں اس سے مراد، بولو تو صحیح، اس سے مراد بلکہ سختیاں مراد ہیں، بلکہ حضرت کی دلیل بھی ہے، کھولو ذرا سورۃ الاعراف، نواں پارہ۔ ثم بدلنا مکان سید الحسنۃ، آیت نمبر 95، 240۔ ثم بدلنا مکان سید الحسنۃ، پھر تبدیل کر دی ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی، اسیہ کا معنی سختی کی جگہ ہم نے اچھائی دے دی، بدحالی ختم کر کے ہم نے آسانی دے دی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، یہ بات نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، جامع نصیحت ہے، جامع نصیحت ہے، کون سی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا تھا حاشیہ نمبر 2 پر، مضامین سابقہ پر مرتب امور خمسہ، واصبر فإن اللہ، یہ پیچھے کچھ امور گزر چکے، کچھ یہ آ گئے، واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر، میرے پیغمبر صبر سے کام لیجئے، خلق کی ایذاؤں پر صبر کیجئے، علت وجہ، یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، تخویف دنیاوی، لولا بمانا اللہ، لولا بمانا، خیال کرنا، لولا بمانا اللہ، فلولا کان من القرون من قبلکم، کیوں نہ ہوئے بستیوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، کیوں نہ ہوئے بستیوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، کون؟ اولو بقیت، عقل مند لوگ، عقل والے، اولو فہم و عقلین، عقل والے کیوں نہ ہوئے ان پہلی بستیوں میں سے جو تم سے پہلی تھیں، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ روکتے فساد سے زمین کے اندر، خود بھی شرک سے دور رہتے، کیا جملہ سمجھا، خود بھی شرک سے دور اور دوسروں کو بھی روکتے، ہائے ہائے ہائے، کیوں عقل والے لوگوں نے نہ روکا، کیوں عقل والے خود بھی نہ روکے اور دوسروں کو بھی نہ روکا، کون سے عقل والے؟ ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت کم، استثناء منقطع، لیکن بہت کم ان میں سے جن کو ہم نے نجات دے دی، ان میں سے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے روکا۔ وتب الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیچھے لگے ظالم لوگ اس راستے کے، اترے پھوپھی ہے کہ جن میں نعمتیں دیے گئے تھے، وکانو قوم مجرمین، اور ہو گئے آدھی مجرم، فوکر جرم، فوکر کا معنی آدھی، بوجہ عدم تبلیغ کے مسئلہ نہ پہنچا، آدھی مجرم بن گئے۔ وما کان ربک لیہلک القرا بظلم، تخویف دنیاوی، نہیں تیرا پروردگار کہ ہلاک کرے بستیوں کو زبردستی، بظلم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور بستیوں والے مصلحون، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں، بستی والے اصلاح کر رہے ہوں اور اللہ زبردستی ہلاک کر دے، اللہ ایسے نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا تیرا پروردگار البتہ کر دیتا لوگوں کو جماعت ایک، اللہ چاہتا تو سب کو ایک بنا سکتا تھا۔ نیچے لکھے لیکن بوجہ چند حکمتوں کے نہ چاہا۔ سورۃ مائدہ کھولو جی آیت نمبر 48، ولو شاء صفا 174، ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ، اگر اللہ چاہتا البتہ کر دیتا تم کو امت ایک، زبردستی اللہ سب کو مومن بنا سکتا تھا، لیکن ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن ایک نہیں بنایا، کیوں؟ تاکہ امتحان کرے تمہارا بیچ ان چیزوں کی جو اس نے تم کو دی ہیں۔ زبردستی اللہ مومن بنانا چاہتا بنا سکتا تھا، لیکن امتحان نہ رہتا۔ آ جاؤ، بلا یزالون مختلفین، اور آئندہ بھی ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے توحید میں، الا من رحم ربک، مگر وہ بندہ کہ رحم کر دے تیرا پروردگار، وہ اختلاف نہ پڑھو تو صحیح، وہ اختلاف والے ظالم کا خالقہم، اور اس اختلاف کا غم نہ کریں، کیوں؟ والے ظالم اسی اختلاف کے لیے، اور ترچھا لکھا ہوا ہے، اے لل اختلاف او لل ابتلا، اسی اختلاف کے لیے، اسی امتحان کے لیے خالقکم، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وتمت کلمت ربک، علت وجہ، پوری ہو گئی بات تیرے پروردگار کی، ضرور میں بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں تمام سے، اگر اختلاف نہ کریں تو جہنمی کیسے بنیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ خیال کرنا معنی پر، کلن اس کی ترغیب کریں گے، کلن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تسلی و بیان بعد حکم قصص، تسلی قصوں کی کچھ حکمتیں سن لو، ہم نے جو سات قصے بیان کیے ہیں ان کی کچھ حکمتیں سن لو، یہ تمام سورت سے متعلق ہے۔ کلن اس پر نصب آئی ہوئی ہے، کلن کیوں آئی ہوئی ہے؟ نقصو کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ نقصو، اور کلن پر جو تنوین ہے یہ مضافل ہے کہ عوض ہے، اصل عبارت کیا تھی؟ کلا ما یحتاج الیہ، کلا ما یحتاج الیہ، اب معنی یوں بنا، تمام کی تمام وہ باتیں جن کی ضرورت ہے، تمام کی تمام، مانا تو سنو مولانا، تمام کی تمام وہ باتیں جن کی ضرورت ہے، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، جن باتوں کی ضرورت ہے وہ تمام ہم بیان کر رہے ہیں۔ آگے من انباء الرسل، من یہ ما جو ہے نا، ما آگے جو ما آ رہا ہے، خیال کرنا اس کو، یہ جو ما آ رہا ہے آگے یہ بدل ہے کلن سے، ما اب عبارت کیا بنی، فل مانا نقص علیہ کا کلن و ظال کل کل ہو و ما نصب تو بھی فوادک و ہو ما تحتاج و الہی، اب پھر مانا کروں، کلن نقص علیہ کا من نمبائی رسول، اور تمام کی تمام وہ باتیں جن کی ضرورت ہے ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی من یعنی نبیوں کی خبریں، رسولوں کی خبریں، رسولوں کی جن جن خبروں کی ضرورت ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر رہے ہیں، رسولوں کی جن جن خبروں کی ضرورت ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ لکھا ہے بیان مقدم ما نثبت ہوئی، اب یہ جو ما ہے یہ کلن سے بدل ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فائدہ اولا تسلی قلب نبیہ، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ما نثبت بہ فؤادک، کیا مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، جن جن باتوں کی ضرورت ہے نبیوں کے قصے ہم بیان کر رہے ہیں، خبریں بیان کر رہے ہیں، وجاءک فی ھذا الحق فیدہ دوم، اور آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی ھذا الحق اس قرآن میں حق، اس قرآن میں فی ہادہی اس قرآن میں حق، حق اوپر کے فی نفس ہی ذاتی صفت جس قدر اپنی ذات کے ساتھ ہو، حق کے ذاتی طور پر موعظہ صفت عرضیہ جس کا دوسرے سے تعلق ہو، موعظہ تو نصیحت ہے نہ برے کاموں سے بچنے کے لیے، وذکر للمومنین یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے، نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے یاد دہانی ہے، وکل زجر ما تخویف دنیاوی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں کو لا یومنون جو ایمان نہیں لا رہے، جو ایمان نہیں لا رہے، ایک جملہ لکھوانا ہے اوپر حاشے پر تیر کا نشان دے گا نا، بالکل اوپر لکھنا ہے اوپر، ان بیانات شافیہ سے جن کے دل متاثر نہیں ہوئے، ان بیانات شافیہ سے جن کے دل متاثر نہیں، ان کو کہہ دو اے ملو عمل کرتے رہو تو میں تم سے الجھتا نہیں، الا مکانات گم اپنے خیالات پر، مکانات گم اپنی جگہوں پر یعنی اپنے، انا عاملون یقیناً ہم عمل کرنے والے ہیں، اے ملو الا مکانات گم پر لکھو شرک و بدعت، عاملون کے نیچے لکھو بیان توحید و سنت، ونتا سے تم شرک و بدعت کرو ہم توحید و سنت بیان کریں گے، ونتا سے روح انتظار کرو تم نتیجے کی، انا منتظرون یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، سورت میں چار دعوے تھے، عبادت کے لئے صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ، نمبر تین بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ، اور نمبر چار مخالف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، للہ غیب السماوات والارض یہ دعوی ثانی کو دور ہے، اللہ ہی کے لیے ہے غیب، پڑھو تو صحیح، غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وإليه يرجع الأمر كله اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام سارے کے سارے، اس کے نیچے ایک جملہ لکھنا ہے إليه يرجع الأمر كله، نفی عرض اعمال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے معاملات، ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے کام، سارے کے سارے اعمال کس طرف لوٹائے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک پر پیش ہوتے ہیں، یہ حال ہے، اب دوسرے تو دوسرے گئے، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ بننے لگ گیا ہے کہ امت کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے، ہائے ہائے، موٹی بات یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تو کیا عمل کرتا ہے، کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے، ہونا کچھ حدیث ذہن میں آئی کہ نہ آئی، کیا عمل، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا اور تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ جب وضو میرا ٹوٹ جائے تو فوراً میں وضو کر کے دو یا چار رکعت نوافل ادا کر لیتا ہوں، پیغمبر زندہ ہے، حضرت بلال سامنے ہے، حضرت بلال اعمال کر رہا ہے، لیکن نبی پاک پر حضرت بلال کا عمل پیش نہیں ہو رہا، ورنہ کچھ دلیل بھی ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی، اگر حضرت بلال کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے تو نبی پاک کیوں پوچھتے کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تیری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے، آگے چلو، فاعبد ہو دعوے اول کا یادہ، بس اسی ہی کی عبادت کرتے رہو میرے محبوب، وتوکل علی تیسرے دعوے کا یادہ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ، بھروسہ رکھ اسی اللہ کریم پر، اور چوتھے دعوے کا یادہ، وما ربک بغافل عما تعملون، نہیں تیرا پروردگار قطعاً غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، اس کے نیچے لکھو زدیوں کو سزا دے، زدیوں کو سزا دے گا، اے سورت زاریات، فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صفا 764، نہیں پیدا کی ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اس کا حاشیہ پڑھو، نہیں بھائی نہیں، جو قرآن پر لکھا ہوا ہے، ارادہ عبادت تشریح ہے نہ تکوینی، ارادہ نہ تکوینی، تو بات جنوں انس کا عبادت نہ کرنا، اور ارادہ تکوینی مسنا والا کا زرانہ لے جہنما اور تشریح ارادہ مرضی خدا پر موقوف ہوتا ہے. یہاں فرمایا ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہاں فرمایا ہم نے اختلاف کے لیے پیدا کیا. یہاں مراد ہے عبادت تشریعی اور وہاں مراد ہے ارادہ تکوینی. ہمارے ارادے میں تو یہ تھا پیدا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کریں, اور ویسے یہ میں اللہ کریم کے علم میں تھا انہوں نے میری عبادت نہیں کرنی اور اختلاف کرنا ہے. چونکہ میرے علم میں تھا اسی علم کا نام ہے والزالے کا خالقہ ہوں. سحر کے بعد انشاءاللہ سورۃ یوسف ہوگی. جنہیں حاشیہ نہیں لکھے وہ حاشیہ مکمل کر لیں, میں بیان کرتا جاؤں گا.